महाभारत वन पर्व चतुर्विंशत्यधिक द्विशततमोध्याय। इंद्र का देवसेना के साथ ब्रह्मा जी के पास तथा ब्रह्मर्षियों के आश्रम पर जाना, अग्नि का मोह और वनगमन। कन्युवाच अहम प्रजापते कन्या देवसेने विश्रुता भगनी दैत्यसेना मे सा पूर्व केशिनाहृता। कन्या बोली, देवेंद्र मैं प्रजापति की पुत्री हूँ, मेरा नाम देवसेना है, मेरी बहन का नाम दैत्यसेना है जिसे इस केसी ने पहले ही हर लिया था। सदैव वाम भगिन्यो तु सखी भी समानसम आगच्छावेह मृत्यर्थम अनुज्ञाप्य प्रजापतिम। हम दोनों बहनें अपनी सखियों के साथ प्रजापति की आज्ञा लेकर सदा क्रीड़ा विहार के लिए इस मानस पर्वत पर आया करती थी। नित्यं चावाम प्रार्थयते हर्तुं केशी महासुरः इक्षत्येनं दैत्यसेना न चाहं पाकशासन। पाकशासन महान असुर केशी प्रतिदिन यहाँ आकर हम दोनों को हर ले जाने के लिए फुसलाया करता था। दैत्यसेना इसे चाहती थी परंतु मेरा इस पर प्रेम नहीं था। सार्थानेन भगवन् मुक्ताहं तद्बलेन तु तया देवेन्द्र निर्दिष्टं पतिमिच्छामि दुर्जयम्। अतः दैत्यसेना को तो यह हर ले गया परंतु मैं आपके पराक्रम से बच गई। भगवन देवेंद्र अब मैं आपके आदेश के अनुसार किसी दुर्जय वीर को अपना पति बनाना चाहती हूँ। इंद्र उवाच मम मात्रे स्वसेये त्वं माता दाक्षायणी मम आक्षातुं त्वमिच्छामि स्वयमात्म बलं त्वया। इंद्र बोले, शुभे तुम मेरी मौसेरी बहन हो, मेरी माता भी दक्ष की ही पुत्री है, मेरी इच्छा है कि तुम स्वयं ही अपने बल का परिचय दो। कन्युवाच अबलाहम महाबाहो पतेस्तो बलवान मम वरदानात् पितुर्भावि सुरासुर नमस्कृतः। कन्या बोली, महाबाहो मैं तो अबला हूँ, पिताजी के वरदान से मेरे भावी पति बलवान तथा देव दानव वंदित होंगे। इंद्र उवाच कीदृशं तो बलं देवी पत्युस्तव भविष्यति एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं तव वाक्यम अनन्दिते। इंद्र ने पूछा, देवी तुम्हारे पति का बल कैसा होगा? अनिंदिते यह बात मैं तुम्हारे ही मुँह से सुनना चाहता हूँ। कन्योवाच देवदानो यक्षाणां किन्नरो रगराक्षसां जेतायो दुष्ट दैत्यानां महावीर्यो महाबलः यस्तु सर्वाणि भूतानि त्वया सह विजेष्यति तहि मे भविता भरता ब्रह्मण्य कीर्तिवर्धनः। कन्या बोली, देवराज जो देवता दानव यक्ष किन्नर नाग राक्षस तथा दुष्ट दैत्यों को जीतने वाला हो, जिसका पराक्रम महान और बल असाधारण हो तथा जो तुम्हारे साथ रहकर समस्त प्राणियों पर विजय प्राप्त कर सके, वह ब्राह्मण हितैषी तथा अपने यश की वृद्धि करने वाला वीर पुरुष मेरा पति होगा। मार्कण्डे उवाच इन्द्रस्तस्या वच श्रुत्वा दुःखितो चिन्तयद्धृशम् अस्या देव्या पतिर्नास्ति यादिशं संप्रभाषते। मार्कण्डे जी कहते हैं, राजन देवसेना की बात सुनकर इंद्र अत्यंत दुखी हो सोचने लगे, इस देवी को जैसा यह बता रही है वैसा पति मिलना संभव नहीं जान पड़ता। अथापश्यस्य उदये भास्करं भास्करद्युतिः सोमं चैव महाभागं विस्मानं दिवाकरं। तदनंतर सूर्य के समान तेजस्वी इंद्र ने देखा, सूर्य उदयाचल पर आ गए हैं, महाभाग चंद्रमा भी सूर्य में ही प्रवेश कर रहे हैं। अमावास्यां प्रवित्तायां मुहूर्ते रौद्र एव तु देवासुरं च संग्रामं सोपश्यन्दुदये गिरौ। अमावस्या आरंभ हो गई थी, उस रौद्र भयंकर मुहूर्त में ही उदयगिरी के शिखर पर उन्हें देवासुर संग्राम का लक्षण दिखाई दिया। लोहितैश्च धनैर्युक्तां पूर्वां संध्यां शतक्रतुः अपश्यन् लोहितोदं च भगवान् वरुणालयम्। ऐश्वर्यशाली इंद्र ने देखा पूर्व संध्या अर्थात प्रभात का समय है। प्राची के आकाश में लाल रंग के घने बादल घिर आए हैं और समुद्र का जल भी लाल ही दृष्टिगोचर हो रहा है। भृगुभिश्चांगिरोभ्यश्च हुतम मंत्रैः पृथक् विधैः हव्यं गृहीत्वा वह्निं च प्रविशन्तं दिवाकरम्। भृगु तथा अंगिरा गोत्र के ऋषियों द्वारा पृथक पृथक मंत्र पढ़कर हवन किए हुए हविष्य को ग्रहण करके अग्निदेव भी सूर्य में ही प्रवेश करते हैं। पर्वचैव चतुर्विंशं तदा सूर्यं उपस्थितं तथा धर्मगतं रौद्रं सोमं सूर्यगतं चतम्। उस समय भगवान सूर्य के निकट 24वां पर्व उपस्थित था अर्थात पहले जिस अमावस्या पर्व में देवासुर संग्राम हुआ था उससे पूरे एक वर्ष के बाद पुनः वैसा अवसर आया था। धर्म की अर्थात होम और संध्या की वेला में वह रौद्र मुहूर्त उपस्थित था और चंद्रमा सूर्य की राशि में स्थित हो गए थे। समालोक्यतामेव शशिनो भास्करस्य च समवायं तु तं रौद्रं दृष्ट्वा शक्रोन्वचिन्तयत्। इस प्रकार चंद्रमा और सूर्य की एकता एक राशि पर स्थिति तथा रौद्र मुहूर्त का संयोग देखकर इंद्र मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे। सूर्या चंद्रमसो घोरौ दृश्यते परिवेशनम् एतस्मिन्नेव रात्र्यन्ते महद्युद्धं संसति। अहो इस समय चंद्रमा और सूर्य पर यह भयंकर घेरा दिखाई दे रहा है, इससे सूचित होता है कि रात बीतते बीतते भारी युद्ध छिड़ जाएगा। सरे सिंधुरपीयं तो प्रत्यसृग्वाहिनी भृतं शृंगालिन्यग्निवक्त्रा च प्रत्यादित्यं विराविडी। यह सिंधु नदी भी उल्टी धाम धारा में बहकर रक्त के स्रोत बहा रही है। सियारिन मुंह से आग उगलती हुई सी सूर्य की ओर देखकर रोती है। एष रौद्रस्य संघातो महान युक्तस्य तेजसा सोमस्य वन्य सूर्याभ्याम अद्भुतोयम् समागमः। अनेक योगों का यह भयंकर तथा महान संघात सम्मेलन तेज से आलोकित हो रहा है। अग्नि और सूर्य के साथ चंद्रमा का यह अद्भुत समागम दृष्टिगोचर होता है। जनेद्यम सुतम सोम सोस्यादेव्या पतिर्भवेत अग्निश्चैतैर्गुणैर्युक्तः सर्वैरग्निश्च देवता। जान पड़ता है इस समय चंद्रमा जिस पुत्र को जन्म देंगे वही इस देवी का पति होगा, अथवा अग्नि भी इन सभी अभीष्ट गुणों से युक्त हैं, वे भी देव कोटि में ही हैं। एष चेद्गर्भम सोस्यादेव्या पतिर्भवेत एवं संचित्य भगवान ब्रह्मलोकं तदागतः गृहीत्वा देवसेनां ताम अवदत् स पितामहं उवाच चास्या देव्यास्त्वं साधुशूरं पतिं दिश। अतः ये यदि किसी बालक को उत्पन्न करे तो वही इस देवी का पति होगा, ऐसा सोच विचार कर ऐश्वर्यशाली इंद्र उस समय उस देवसेना को साथ ले ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, भगवान आप इस देवी के लिए कोई अच्छे स्वभाव का सूरवीर पति प्रदान कीजिए। ब्रह्मोवाच ममैतच्चिन्तितं कार्यं तया दानवसूदनं तथा स भविता गर्भो वल्लवानुर्विक्रमः। ब्रह्मा जी ने कहा, दानवसूदन इस विषय में तुमने जो विचार किया है वही मैंने भी सोचा है, वैसा होने पर ही एक महान पराक्रमी बलवान वीर का प्रादुर्भाव होगा। स भविष्यति सेनानि त्वया सह ततक्रतो अस्या देव्या पतिश्चैव स भविष्यति वीर्यवान्। ततक्रतो वही तुम्हारे साथ रहकर देवसेना का पराक्रमी सेनापति होगा और वही इस देवी का भी पति होगा। एतत् श्रुत्वा नमस्तस्मै कृत्वा सौ सह कन्यया तत्राभ्यगच्छद्देवेन्द्रो यत्र देवर्षयो भवन् वसिष्ठ प्रमुखा मुख्या विप्रेन्द्राः सुमहाबलाः। यह सुनकर देवराज इंद्र ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उस कन्या को साथ ले जहाँ महान शक्तिशाली वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ ब्राह्मण एवं देवर्षि थे वहाँ उनके आश्रम पर आए। भागार्थम तपसो धातुम तेषाम सोमम तथा भरे पिपासवो यजुर्देवा सतक्रतु पुरोगमा। उन दिनों वे महर्षिगण जो यज्ञ कर रहे थे उसमें भाग लेने के लिए तथा सोमपान करने के लिए इंद्र आदि सभी देवता वहां पधारे थे। उन सब के मन में सोमपान की इच्छा थी। इष्टिम कृत्वा यथा न्यायम सुसमृद्धे हुताशने जुहुस्ते महात्मानो हव्यम सर्वदिवौकसाम। उन महात्मा ऋषियों ने प्रज्वलित अग्नि में शास्त्रीय विधि से इष्टिका संपादन करके संपूर्ण देवताओं के लिए हविष्य की आहुति दी। समाहूतो हुतवः सोद्भुत सूर्यमंडलात् विनिसृत्य ययौ वह्निर्वाग्यतो विधिवत् प्रभु आगम्या हवनीयं वै तद्विजयमन्त्रतो मन्त्रतो हुतं स तत्र विविधं हव्यं प्रतिगृह्य हुताशनः। ऋषिभ्यो भरतश्रेष्ठ प्रायक्षत दिवौकसाम। भरत श्रेष्ठ मंत्रों द्वारा आवाहन होने पर वे अद्भुत नामक अग्नि सूर्यमंडल से निकलकर मौन भाव से वहां आए और ब्रह्मर्षियों द्वारा मंत्रोच्चारण पूर्वक विधिवत हवन किए हुए भांति भांति के हवनीय पदार्थों को उन महर्षियों से प्राप्त करके उन्होंने संपूर्ण देवताओं की सेवा में अर्पित किया। निष्कामश्चाप्यवपश्यत सपत्नीस्तेषां महात्मनां सेवासनेषूपविष्टाः सुपन्तीश्च तथा सुखम्। देवताओं को हविष्य पहुँचाकर जब अग्निदेव वहाँ से जाने लगे तब उनकी दृष्टि उन महात्मा सप्तर्षियों की पत्नियों पर पड़ी। उनमें से कुछ तो अपने आसनों पर बैठी थी और कुछ सुखपूर्वक सो रही थी। रुक्म वेद निभास्तास्तु चंद्रलेखा इवामला हुतासनार्थी प्रतिमा सर्वास्तारा इवाद्भुता। उनके अंग कांति सुवर्णमयी वेदी के समान घोर थी। वे चंद्रमा की कला के समान निर्मल थी। अग्नि की लपटों के समान प्रभा बिखेर रही थी और तारिकाओं के समान अद्भुत सौंदर्य से प्रकाशित हो रही थी। स तत्र तेन मनसा बभूव क्षुभितेन्द्रियः पत्नी दृष्टा द्विजेन्द्राणां वह्नी कामवशं ययौ। इस प्रकार वहां आसक्ति युक्त मन से उन ब्रह्मर्षियों की पत्नियों को देखकर अग्निदेव की सारी इंद्रियां क्षोभ से चंचल हो उठी। वे सर्वथा काम के अधीन हो गए। भूय संचेतित्यं संचिन्तयामास नानायं क्षुभितोऽभ्यं साध्य पत्न्यो द्विजेन्द्राणां अकामाः कामयाम्यहम्। फिर उन्होंने मन ही मन विचार किया कि मेरा यह कार्य कदापि उचित नहीं है। मेरे मन में विचार आ गया है इन ब्रह्मर्षियों की पत्नियां पतिव्रता हैं, ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहती, तो भी मैं इनकी कामना करता हूँ। नैताः सख्या मया द्रष्टुं स्प्रष्टुं वाप्य निमित्ततः गार्हपत्यं समावेश्य तस्मात् पश्याम्यभीक्षणतः। मैं अकारण न तो इन्हें देख सकता हूँ और न इनका स्पर्श ही कर सकता हूँ। ऐसी दशा में यदि मैं गार्हपत्य अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊँ तो बार बार इनके दर्शन का अवसर पा सकता हूँ। मार्कण्डेय उवाच संस्पृशन्नेव सर्वास्ताः शिखाभिः काञ्चन प्रभाः पश्यमानश्च मुमुदे गार्हपत्यं समाश्रितः। मार्कण्डेय जी कहते हैं राजन, ऐसा निश्चय करके अग्निदेव ने गार्हपत्य अग्नि का आश्रय लिया और अपनी लपेटों से स्वर्ग की सी कांति वाली उन ऋषि पत्नियों का स्पर्श तथा दर्शन सा करते हुए वे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। निरुष्य तत्र सुचिरम एवं वन्निर्वशं गतः मनस्तासु विनिक्षिप्य कामयानो वरांगनाः। इस प्रकार बहुत देर तक वहाँ टिके रहकर अग्निदेव काम के वश में हो गए। वे अपना हृदय उन सुंदरियों पर निछावर करके उनसे मिलने की कामना कर रहे थे। काम संतप्त हृदय देहत्याग विनिश्चित अलाभे ब्राह्मण स्त्रीणाम अग्निर्वनमुपागमत। उनका हृदय कामाग्नि से संतप्त हो रहा था। वे उन ब्रह्मर्षियों की पत्नियों के न मिलने से अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय कर चुके थे, अतः वन में चले गए। स्वाहा तम दक्ष दुहिता प्रथमं काम यत्तरा सातस्य छिद्रमन्वय क्षिन्चिरात्रवृति भाविनी। प्रजापति दक्ष की पुत्री स्वाहा पहले से ही अग्निदेव को अपना पति बनाना चाहती थी और इसके लिए बहुत दिनों से वह अग्नि का छिद्र ढूंढ रही थी। अप्रमत्तस्य देवस्य न च पश्यत्यनिन्दिता सातम ज्ञात्वा यथावत्तु वन्यं वनमुपागमत गतम। तत्वतः काम संतप्तो चिंतयामास भाविनी। परंतु अग्निदेव के सदा सावधान रहने के कारण साध्वी स्वाहा उनका कोई दोष नहीं देख पाती थी। जब उसे अच्छी तरह मालूम हो गया कि अग्नि काम संतप्त होकर वन में चले गए हैं, तब उसने मन ही मन इस प्रकार विचार किया। अहम सप्तर्षि पत्नी राम कृत्वा रूपाणि पावकम् कामयिष्यामि कामार्ता रूपेण मोहितम् एवं कृते पितरस्य कामावाप्तिश्च मे भवेत्। मैं अग्नि के प्रति काम भाव से पीड़ित हूँ, अतः स्वयं ही सप्तर्षि पत्नियों के रूप धारण करके अग्निदेव की कामना करूँगी, क्योंकि वे उनके रूप से मोहित हो रहे हैं। ऐसा करने से उन्हें प्रसन्नता होगी और मेरी कामना भी पूर्ण हो जाएगी। इति श्री महाभारते वन परमणि मार्कण्डेय समास्या परमणि अंगिरसोपाख्याने स्कंदोत्पत्तौ चतुर्विंशत्यधिकद्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डेय समास्या पर्व में आंगिरसोपाख्यान के प्रसंग में स्कंद की उत्पत्ति विषयक 224वां अध्याय पूरा हुआ।